آیا هغوی پزمکه کی ګرځېدلی نه وو چې د هغه خلکو انجام لیدلی وې کم چې د هغوی نه مخکې تیر شوي دي؟ الله د هغوی هر څه په هغوی پاستر کړل او هم دغسې انجام د دې کافرانو دپاره لیکلی شوی دی.